ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, वहां अष्टावक्र मुनि के द्वारा उनकी स्तुति तथा मुनि का शीत त्याग कर भगवत चरणों में लीन होना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तंतर प्रेम विहला गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विविध भांति से रास क्रीड़ा की। गोपियां उन्मत्ता सी हो गई। तब श्री कृष्ण राधिका को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए तथा अनेक सुरम्य वनों, पर्वतों, सरोवरों एवं नदी तटों पर ले जाकर राधिका को आनंद प्रदान करते रहे। श्री राधा के साथ भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर ने अपने सामने एक वट वृक्ष देखा, जिसकी शाखाओं का अग्रभाग बहुत ही ऊंचा था। उस वृक्ष का विस्तार भी बहुत अधिक था। उसके नीचे एक योजन तक का भूभाग छाया से घिरा हुआ था। केतकी वन भी वहां से निकटी था। श्री राधा कृष्ण के साथ वहीं बैठे थे। शीतल मंद सुगंध वायु उस स्थान को सुवासित कर रही थी। हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने वहां राधा से चिरकाल तक पुरातन एवं विचित्र रहस्य को बताने वाली कथाएं कही। इसी समय उन्होंने वहां आते हुए एक श्रेष्ठ मुनि को देखा, जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। परमात्मा श्री हरि जिस रूप का वे ध्यान करते थे, उसे हृदय में न देखकर उनका ध्यान टूट गया था। अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे थे। उनका शीर काला था, सारे अवयव टेढ़े मेढ़े थे और वे नाटे तथा दिगंबर थे। उनका नाम था अष्टावक्र। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओं से भरा था और वे अपने मुंह से आग उगल रहे थे। मानो मुख द्वार से उनकी तपस्या जनित तेजो राशि ही प्रकट हो रही हो, अर्थात वे ऐसे लगते थे मानो उनके रूप में स्वयं ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान सा हो गया हो। उनके नख और मूछ दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। वे तेजस्वी और परम शांत थे तथा भयभीत होकर भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए थे। उन्हें देखकर राधा हंसने लगी, परंतु माधव ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन महात्मा मुनिंद्र के प्रभाव का वर्णन किया। मुनिवर अष्टावक्र ने गोविंद को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। पूर्व काल में महात्मा भगवान शंकर ने उन्हें जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था, उसी को उन्होंने सुनाया। अष्टावक्र बोले, प्रभु, आप तीनों गुणों से परे होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। गुणों के कारण और गुण स्वरूप हैं। गुणियों के स्वामी तथा उनके आदि कारण हैं। गुण निधे, आपको नमस्कार है। आप सिद्धि स्वरूप हैं। समस्त सिद्धियां आपकी अंश रूपा हैं। आप सिद्धि के बीज और प्रातपर हैं। सिद्धि और सिद्ध गुणों के अधीश्वर हैं तथा समस्त सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के बीज स्वरूप परमात्मन, आप वेदों के ज्ञाता, वेदवान और वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णता नहीं जान सके हैं। रूपेश्वर, आप वेदज्ञों के भी स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, अनंत, शिव, शेष, इंद्र और धर्म आदि के अधिपति हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, आप सर्व अर्थात महादेव जी के भी स्वामी हैं। सबके बीज रूप गोविंद, आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं। प्राज्ञ प्रकृति के स्वामी तथा प्रातपर हैं। संसार वृक्ष तथा उसके बीज और फल रूप हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर, आप ही सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। महाविराट रूपी वृक्ष के बीज राधा वल्लभ, आपको नमस्कार है। अहो, आप जिसके बीज हैं, उस महाविराट रूपी वृक्ष के तीन स्कंद, तीन तने हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वेद आदि शास्त्र उसकी शाखा पर शाखाएं हैं और तपस्या पुष्प है, जिसका फल संसार है। वह वृक्ष प्रकृति का कार्य है। आप ही उसके आधार भी हैं, पर आपका आधार कोई नहीं है। सर्व आधार, आपको नमस्कार है। तेज स्वरूप निराकार, आप तक प्रत्यक्ष प्रमाण की पहुंच नहीं है। सर्वरूप, प्रत्यक्ष के अविशेष से इच्छा में परमेश्वर आपको नमस्कार है। यों कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में पड़ गए और श्री राधा तथा गोविंद दोनों के सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भगवान जी के पाद पद्मों के समीप गिर पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान उसका तेज ऊपर को उठा। वे सात ताड़ के बराबर ऊंचा उठकर भगवान जी के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणों में गिरा और वहीं विलीन हो गया। जो प्रातःकाल उठकर अष्टावक्र द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है वह परम निर्वाण रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये स्तोत्र राज मुमुक्षु जनों के लिए प्राणों से भी बढ़कर है। श्री हरि ने पहले इसे वैकुंठ धाम में भगवान शंकर जी को दिया था। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, उन महामुनि का कौन सा अद्भुत रहस्य सुना गया? मुनि अष्टावक्र के देह त्याग के पश्चात भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री नारायण बोले, मुनि को मरा देखकर भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर का दाह संस्कार करने को उद्यत हुए। महात्मा अष्टावक्र वह रक्त मांस एवं हड्डियों से हीन शरीर 60,000 वर्षों तक निराहार रहा। अतः प्रज्वलित हुई जठर अग्नि ने उस शरीर के रक्त मांस और हड्डियों को दग्ध कर दिया था। मुनि का चित श्री हरि के चरणारविंदों के चिंतन में ही लगा था, अतः उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया था। मधुसूदन श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ की चिता बनाकर उसमें अग्नि संबंधी संस्कार किया और फिर शोक लीला करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनि के शव को उस चिता पर स्थापित कर दिया। तदंतर शव के ऊपर भी काठ रख कर चिता में आग लगा दी। मुनि का शीत जलकर भस्म हो गया। आकाश में देवता धुंधुइयां बजाने लगे और तत्काल ही वहां से फूलों की वर्षा होने लगी। इसी बीच वहां रत्नों के सार तत्व से निर्मित मन के समान तीव्र गति से चलने वाला तथा वस्त्रों और पुष्पहारों से अलंकृत एक सुंदर विमान गोलोक से उतरा और श्री हरि के सामने प्रकट हो गया। उनमें श्री कृष्ण के समान ही रूप और वेशभूषा वाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे। वे उत्तम पार्षद तत्काल ही विमान से उतर गए। उन सब के आकार श्री कृष्ण से मिलते जुलते थे। उन्होंने राधिका और श्याम सुंदर को प्रणाम करके सूक्ष्म देह धारी मुनीश्वर अष्टावक्र को भी मस्तक झुकाया और उन्हें उस विमान पर बिठाकर वे उत्तम गोलोक धाम को चले गए। मुनिन्द्र, अष्टावक्र के गोलोक धाम को चले जाने पर वृंदावन विनोदनी साध्वी राधा ने चकित होकर जगदीश्वर श्री कृष्ण से पूछा, श्री राधिका बोली, नाथ, ये मुनि श्रेष्ठ कौन थे जिनके समस्त अंग टेढ़े मेढ़े थे? ये बहुत ही नाटे थे। इनके शरीर का रंग काला था। ये देखने में अत्यंत कुत्सित होने पर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था वह साक्षात आपके चरणारविंद में विलीन हो गया। वे कितने पुण्य आत्मा थे कि तत्काल विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए और उन स आत्मा राम मुनि के लिए आपको भी रुणा आ गया। प्रभु, आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से इनका संस्कार किया है, इनका सत्कार किया है, अतः मैंने जो कुछ पूछा है वे सारा विवरण शीघ्र विस्तार पूर्वक बताइए। राधिका का यह वचन सुनकर भगवान मधुसूदन ने हंसकर युगांतर की कथा को कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, प्रिय सुनो, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूं जिसके सुनने और कहने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। परले काल में जब तीनों लोक एकारनक के जल में मग्न थे तब मेरे ही अंशभूत महाविष्णु के नाभि कमल से मेरी ही कला द्वारा जगत विधाता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से पहले चार पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब नारायण परायण तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। वे ज्ञानहीन बालकों की भांति सदा नग्न रहते थे और 5 वर्ष की ही अवस्था से युग दिखाई देते हैं। उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं होता, परंतु ब्रह्म तत्व की व्याख्या में वे बड़े निपुण हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यही क्रमशः उन चारों के नाम हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्रो तुम जगत की सृष्टि करो। परंतु उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नता के लिए वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन पुत्रों के चले जाने पर विधाता का मन उदास हो गया। यदि पुत्र आज्ञा का पालन नहीं करे तो पिता को बड़ा दुख होता है। उन्होंने ज्ञान द्वारा अपने विभिन्न अंगों से कई पुत्र उत्पन्न किए। जो तपस्या के धनी, वेद वेदांगों के विद्वान तथा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान थे, और उनके नाम इस प्रकार हैं, अत्रि, पुलत्स, पुलय, मरीचि, भृगु, अंगरा, क्रतु, वशिष्ठ, वोड्डो, कपिल, आसुरी, कवि, शंकु, शंख, पंचिक और प्रचेता। उन तपोधनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से दीर्घ काल तक तप करके सृष्टि का कार्य संपन्न किया। वे सभी सपत्नीक थे और संसार की सृष्टि करने के लिए उन्मुख रहते थे। उन सभी तपोधनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मनुवंश की परंपरा का कीर्तन करने वाली वे मनोहर एवं पुण्य स्वरूपा कथा बहुत बड़ी है, अतः उसे यहां समाप्त किया जाता है। सुंदरी रात के, अब तुम वह कथा सुनो जो प्राकृत प्रसंग के अनुकूल है। प्रचेता मुनि के पुत्र श्रीमान मुनिवर असित हुए। असित ने पुत्र की कामना से पत्नी सहित दीर्घ काल तक तप किया, परंतु तब भी जब पुत्र नहीं हुआ तब वे अत्यंत विषादग्रस्त हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, मुनि तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनके मुख से मंत्र का उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वे शीघ्र तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। उन अभीष्ट देवी के वर से निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बात सुनकर वे ब्राह्मण देवता शंकर जी के समीप गए, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। उस निरामय शिवलोक में पहुंचकर पत्नी सहित असित दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एक योगी की भांति योगियों के गुरु महादेव जी की स्तुति करने लगे। असित बोले, जगत गुरु आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और शिव कल्याण के दाता हैं। योगिंद्रों के भी योगिंद्र तथा गुरुओं के भी गुरु हैं, आपको प्रणाम है। मृत्यु के लिए भी मृत्यु रूप होकर जन्म मृत्यु में संसार का खंडन करने वाले देवता आपको नमस्कार है। मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के बीज, मृत्युंजय आपको मेरा प्रणाम है। काल गणना करने वालों के लक्ष्यभूत काल रूप परमेश्वर, आप काल के भी काल, ईश्वर और कारण हैं तथा काल के लिए भी कालातीत हैं। काल काल आपको नमस्कार है। गुणातीत, गुण आधार, गुण बीज, गुणात्मक, गुणीश और गुणियों के आदि कारण, आप समस्त गुणवानों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म चिंतन प्रायण आपको नमस्कार है। आप वेदों के बीज रूप हैं इसलिए ब्रह्म बीज कहलाते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके शिव को प्रणाम करने के पश्चात मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गए और दीन की भांति नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। जो असित द्वारा किए गए महात्मा शंकर के इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है और 1 वर्ष तक नित्य हविष्य खाकर रहता है, उसे ज्ञानी, चिरंजीवी एवं वैष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है। जो धन भाव से दुखी हो वह धनाढ्य और जो मूर्ख हो वह पंडित हो जाता है। पत्नीहीन पुरुष को सुशीला एवं पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है तथा वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान शिव के समीप जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने वह यह उत्तम स्तोत्र प्रचेता को दिया था और प्रचेता ने अपने पुत्र असित को। श्री कृष्ण कहते हैं, मुनि का यह स्तोत्र सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मण से बोले। शंकर जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूं, अतः सत्य कहता हूं, तुम्हें मेरे अंश से मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो सबके लिए परम दुर्लभ है। यूं कहकर भगवान शिव ने असित मुनि को वही षोडक्षर मंत्र स्तोत्र पूजा विधि परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच तथा पुरशरण का उपदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी तुम्हें वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देगी। यूं कहकर रुद्रदेव चुप हो गए और असित मुनि उन्हें नमस्कार करके चले गए। उन्होंने 100 वर्षों तक उस उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। सती राध के तंत्र तुमने ही मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया। वत्स, तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। ये वर देकर तुम पुनः गोलोक में मेरे पास चली आई। तंत्र यथा समय भगवान शिव के अंश से अमित के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कामदेव के समान सुंदर था। उसका नाम हुआ देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए। उन्हें राजा सुयज्ञ की सुंदरी कन्या रत्नमालावती को, जो सबका मन मोह लेने वाली थी, विवाह की विधि से सआनंद ग्रहण किया। दीर्घ काल तक पत्नी के साथ रहकर कालांतर में मुनिवर देवल संसार से विरक्त हो गए और सारा सुख छोड़कर धर्म में तत्पर होकर श्री हरि के चिंतन में लग गए। एक समय रात्रि में वे विरक्त तपोधन शैया से उठे और कमनीय गंधमाधन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी की जब निद्रा टूटी तब वह सती अपने स्वामी को वहां ना देखकर विरह अग्नि से दग्ध होकर शोकवश अत्यंत विलाप करने लगी। वह उठकर कभी खड़ी होती, कभी पछाड़ खाकर गिरती थी। रत्नमालावती बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगी। तपे हुए पात्र में पड़े हुए धान्य की जो दशा होती है, वही दशा उस समय उसके मन की थी। उस सुंदरी ने खाना पीना छोड़कर प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके पुत्र ने उसका दाह संस्कार आदि पारलौकिक कृत्य किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं जितेंद्रिय थे। उन्होंने 1,000 दिव्य वर्षों तक गंधमादन की गुफा में तप किया। एक दिन रंभा ने उस परम सुंदर शांत स्वभाव एवं कंदर्व सदृश रूपवान मुनि को देखकर उनसे मिलन की प्रार्थना की। मुनि ने उनकी याचना स्वीकार न करके कहा, रंभे सुनो, मैं वेदों का सारभूत वचन सुना रहा हूं। जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुल धर्म के अनुकूल और सत्य हैं, जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर प्रायः स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, वह जीते जी मरा हुआ है। उसके यश धन और आयु की हानि होती है। भूतल पर जिसके यश का विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम संपत्ति राज्य और सुख से क्या लेना है। मैं निष्काम और वृद्ध हूं, मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। मां, तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो। देवल जी की यह बात सुनते ही रंभा को क्रोध आ गया। उसने पुनः अपनी वही बात दोहराई। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर न देकर पूर्व ध्यानस्थ हो गए। ये देखकर रंभा ने रोषपूर्वक शाप देते हुए कहा, कुटिल हृदय ब्राह्मण, तेरे सारे अव्यय टेढ़े मेढ़े हो जाएं, तेरा शीर काजल के समान काला तथा रूप यौवन से शून्य हो जाए, आकार अत्यंत विकृत तथा तीनों लोकों में निंदित होकर और तेरा पुरातन तप अवश्य शीघ्र नष्ट हो जाए। ये शाप प्राप्त होने पर जब मुनिवर देवल ने आंख खोलकर देखा तो सारा अंग विकृत और पूर्व पुण्य से वर्जित दिखाई दिया। तब अग्निकुंड तैयार करके शोकवश अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हुए। उससे मैंने उन्हें दर्शन एवं वर दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेम पूर्वक मेरे आश्वासन देने पर वे शांत हुए। उस महामुनि के आठों अंगों को वक्र देख मैंने तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टावक्र रख दिया। मेरे कहने से उन्होंने मलयाचल की कंदरा में आकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस तप की समाप्ति होने पर मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला है। मैंने स्वयं उसे अपने में मिला लिया है। परले काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस मुनि ने आहार बिल्कुल छोड़ दिया था, अतः दीर्घ काल की तपस्या एवं जठर अग्नि की ज्वाला से इनके शरीर का भीतरी भाग जलकर भस्म रूप हो गया था। प्रिय, ये मुनि मेरे ही लिए मल्याचल की कंदरा छोड़कर यहां आए थे। इन अष्टावक्र से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त ना तो हुआ है और ना होगा। ब्रह्मा जी के प्रपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे, परंतु उस पुंछली के साप से उसी तरह हीन अवस्था को पहुंच गए जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी अपूजनीय हो गए थे। महात्मा देवल का ये सारा गूढ़ रहस्य मैंने कह सुनाया, जो सुखद और पुण्यप्रद है। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? तंदर राधिका ने पूछा, श्याम सुंदर, ब्रह्मा जी को क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण बोले, प्रिय, एक बार मोहिनी ने ब्रह्मा जी से मिलन की प्रार्थना की। बहुत समय तक उसका इसके लिए प्रयास चलता रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक दिन मुनियों के सामने मोहिनी का उपहास किया। इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप देती हुई बोली, ब्राह्मण, मैं आपकी दासी के समान हूं, विनयशील हूं, देववश आपकी शरण में आई हूं, तो भी आप घमंड में आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अतः सुदीर्घ काल के लिए अपने अपूजनीय हो जाएं। स्वयं भगवान श्री हरि शीघ्र ही आपके दर्प का दलन करेंगे। अन्य देवताओं की प्रत्येक युग में वार्षिक पूजा होगी, किंतु आपकी नहीं होगी। इस कल्प में या कल्पांतर में, इस देह में अथवा देह अंतर में फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अब तक जो हो गई सो हो गई। यो कहकर मोहिनी शीघ्र ही कामलोक में गई और पुनः सचेत होने पर अपने कुकृत्य को याद करके विलाप करने लगी। जगत विधाता ब्रह्मा मोहिनी का शाप सुनकर कांप उठे, उनका मस्तक झुक गया। उस समय कल्याणकारी मुनियों ने उन्हें एक उपाय बताया, आप भगवान वैकुंठनाथ की शरण में जाइए। ऐसा कहकर वह ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी मेरे ही दूसरे स्वरूप परम शांत कमलाकांत श्याम वरण भगवान नारायण की शरण में गए। वहां जाकर खिन्न वदन होकर चार भुजाधारी श्री हरि को प्रणाम करके वे जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा उनके पास ही बैठे। उन्होंने विपत्ति से उबारने वाले दया सिंधु दीन बंधु भगवान जी से अपने आगमन का रहस्य बताया। वह सारा रहस्य सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, श्री नारायण ने कहा, लोकनाथ, क्षण भर ठहरो। इसी बीच में कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्री हरि के सामने आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, दूसरे किसी ब्राह्मण के अधिपति दशमुख ब्रह्मा स्वयं पधार कर द्वार पर खड़े हैं। वे आपके महान भक्त हैं और आपका दर्शन करने के लिए ही आए हैं। द्वारपाल की यह बात सुनकर भगवान नारायण ने उक्त ब्राह्मण को, ब्रह्मा को भीतर बुला लाने के लिए उन्हें अनुमति दे दी। द्वारपाल की आज्ञा से ब्रह्मा ने भीतर आकर भक्ति भाव से भगवान जी की स्तुति की। उन्हें ऐसे ऐसे अति विचित्र स्तोत्र सुनाए जो चतुर्मुख ब्रह्मा ने कभी नहीं सुने थे। स्तुति करके भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा को पीछे करके बैठे। तंत्र भगवान नारायण ने अपने चार भुजाधारी द्वारपालों से कहा, जो कोई भी आगंतुक सज्जन हो उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आओ। वृंदावन विनोदनी इसी समय वहां अत्यंत विनीत भाव से स्वयं शतमुख ब्रह्मा का आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्रों द्वारा गूढ़ भाव से भगवान जी का स्तवन किया। उनके मुख से निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभी के लिए सर्था नवीन थे। वे भी स्तुति के पश्चात भगवान जी की आज्ञा पाकर पहले के आए हुए दोनों ब्रह्माओं के आगे बैठ गए। इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति सहस्त्रमुख ब्रह्मा श्री हरि के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर किसी के द्वारा भी अब तक नहीं सुने गए उत्तम स्तोत्रों से भगवान जी की स्तुति की। तत्पश्चात वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे। उनसे श्री हरि ने समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं और उनके राज्य में रहने वाले देवताओं का क्रमशः कुशल समाचार पूछा। उन सब ब्रह्माओं को देखकर अपने को विष्णु तुल्य मानने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद श्री हरि ने विभिन्न ब्रह्मांडों में रहने वाले अन्यान्य ब्रह्माओं के भी दर्शन कराए। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक तुल्य हो गए। उस समय भगवान जी ने कहा, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही ब्रह्मांड और उनके उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं। ये सुनकर वे सभी आगंतुक ब्रह्मा नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने स्थान को चले गए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने को अत्यंत छोटा तथा अल्प राज्य का अधिपति माना। लज्जा से उनका सिर झुक गया और वे भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए। तब भगवान जी ने उनसे पूछा, ब्रह्मन बोलो, इस समय तुमने स्वप्न की भांति ये क्या देखा है? उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले, प्रभु भूत वर्तमान और भविष्य सारा जगत आपकी माया से ही उत्पन्न हुआ है। यूं कहकर चतुर्भुज ब्रह्मा वैकुंठ की सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए चुप हो गए। तब सर्वअंतर्यामी भगवान श्री हरि ने उनके शाप निवारण का उपाय किया। गंगा जी की उत्पत्ति तथा महिमा में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय इसी बीच में भगवान शंकर वहां उपस्थित हो गए। उनके मुख पर मुस्कुराहट थी। वे सारे अंगों में विभूति लगाए वृषभराज नंदिकेश्वर की पीठ पर बैठे थे। व्याघ्र चरम का वस्त्र, सर्प में यज्ञोपवीत, सिर पर सुनहरे रंग की जटा का भार, ललाट में अर्धचंद्र, हाथों में त्रिशूल पट्टी तथा उत्तम खडवांग धारण किए, श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से निर्मित स्वर यंत्र लिए भगवान शिव शीघ्र वाहन से उतरे और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कमलाकांत को प्रणाम करके उनके वाम भाग में बैठे। फिर इंद्र आदि समस्त देवता मुनि आदित्य वसु रुद्र मनु सिद्ध और चारण महापधारे। उन सब ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। उस समय उनके सारे अंग पुलकित हो रहे थे। फिर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। अंतर स्वर यंत्र लिए भगवान शंकर ने सुंदर ताल स्वर के साथ संगीत आरंभ किया। प्रिय उसमें हम दोनों के गुणों तथा राज संबंधी सुंदर पदों का गान होने लगा। मन को मोह लेने वाले सायमिक राग, कंठ की एक तांता, एक मनोहर मौन, गुरु लघु की क्रम से पद भेद विराम, अति दीर्घ गमक तथा मधुर आनंद के साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक स्वयं निर्मित ऐसा संगीत छेड़ा जो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और नेत्रों से बारंबार आंसू बहाते थे। प्रिय उस संगीत को सुनने मात्र से वहां बैठे हुए मुनि तथा देवता मूर्छित एवं बेसिद्ध होकर जल रूप हो गए। श्री हरि के पार्षदों की तथा ब्रह्मा जी की भी यही दशा हुई। भगवान नारायण लक्ष्मी तथा गान करने वाले स्वयं शिव भी द्रव रूप हो गए। उस समय वैकुंठ धाम को जल से पूर्ण हुआ देखकर मुझे शंका हुई। तब वहां जाकर मैंने उन सब देवता आदि की मूर्तियों शीरों का पूर्वत निर्माण किया। उनके वैसे ही रूप, वैसे ही अस्त्र शस्त्र और वैसे ही वाहन भूषण बनाए। उनके स्वभाव मन तथा विषय वासनाएं भी पूर्वत थी। तंतर उस जल राशि के लिए वैकुंठ के चारों ओर स्थान बनाया। फिर उसकी अधिष्ठात्री देवी गंगा अपने उस वास स्थान में आई। समस्त देवताओं के शिरों से उत्पन्न हुई वह दिव्य जल राशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रख्यात हुई। वह मुमुक्षुओं को मोक्ष और भक्तों को हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। उसका स्पर्श करके आई हुई वायु के संपर्क से भी पापियों के करोड़ों जन्मों के नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्राणेश्वरी, देव नदी के साक्षात दर्शन तथा स्पर्श का क्या फल होगा ये मैं भी नहीं जानता। फिर उसके जल में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में तो कहना ही क्या है। उसकी महिमा का सम्यक निरूपण असंभव है। पृथ्वी पर पुष्कर को सब तीर्थों से उत्तम बताया गया है। वेदों ने उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है, परंतु वह भी इस गंगा की सोलहवीं कला के बराबर नहीं है। राजा भगीरथ इस देव नदी को भूतल पर लाए थे, इसलिए यह भगीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। सुरध्वनि अपने स्तोत्र के अंश से पृथ्वी पर आई थी, अतः गामगता इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका गंगा नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके जल पर क्रोध होने के कारण महात्मा जहनु ने इस नदी को अपने घुटनों द्वारा ग्रहण कर लिया था। फिर उनकी कन्या रूप से इसका प्राकट्य हुआ, अतः इसका दूसरा नाम जाहनी है। वसु के अवतार भीष्म इसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस कारण ये भीष्मजननी कहलाती है। गंगा मेरी आज्ञा से तीन धाराओं द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में गई है, अतः त्रिपथगा कही जाती है। इसकी प्रमुख धारा स्वर्ग में है, वहां इसे मंदाकिनी कहते हैं। स्वर्ग में इसका पाट एक योजन चौड़ा है और यह 10,000 योजन की दूरी में प्रवाहित होती है। इसका जल दूध के समान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। वैकुंठ से यह ब्रह्मलोक में और वहां से स्वर्ग लोक में आई है। स्वर्ग से चलकर हिमालय के शिखर पर होती हुई यह प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर उतरी है। इसकी उस धारा का नाम अलकनंदा है। ये क्षार समुद्र में जाकर मिली है। इसकी जल राशि शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ तथा अत्यंत वेगवती है। यह पापियों के पाप रूपी सूखे काठ को जलाने के लिए अग्नि स्वरूपनी है। इसी ने राजा सगर के पुत्र को निर्वाण मोक्ष प्रदान किया है। यह वैकुंठ धाम तक जाने के लिए श्रेष्ठ सोपान है। यदि मृत्यु काल में पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषों के चरणों को धोकर उस चरणोदक को मुमुक्षोर मनुष्य के मुख में दिया जाए तो उसे गंगा जल पीने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे पुण्यात्मा सत्पुरुष गंगा रूपी सुमान पर आरूढ़ होकर निरामय पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्म लोक तक को लांघकर विमान पर बैठे हुए निर्बाध गति से ऊपर के लोक वैकुंठ में चले जाते हैं। यदि देववश पूर कर्म के प्रभाव से पापी पुरुष गंगा में डूब जाए तो वह शरीर में जितने रोए हैं उतने दिव्य वर्षों तक भगवत धाम में सानंद निवास करते हैं। तदंतर उन्हें निश्चय ही अपने पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु वह भोग स्वल्प काल में ही पूरा हो जाता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में पुण्यवानों के घर में जन्म लेकर निश्चल भक्ति पाकर वे भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जो शुद्धि के लिए यात्रा करके देवेश्वरी गंगा में नहाने के लिए जाता है वह जितने पग चलता है उतने वर्षों तक अवश्य वैकुंठ धाम में आनंद भोगता है। यदि आनुषंगिक रूप से भी गंगा को पाकर कोई पाप युक्त मनुष्य उसमें स्नान करता है तो वह उस समय सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि वह फिर पाप में लिप्त ना हो तो निष्पाप ही रहता है। कालयुग में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में गंगा की साक्षात स्थिति है, उसके विद्यमान होते हुए कली का क्या प्रभाव रह सकता है? कली में 10000 वर्षों तक मेरी प्रतिमाएं तथा प्राण रहते हैं, उनके होते हुए वहां कली का प्रभाव क्या हो सकता है? गंगा की जो धारा पाताल लोक को जाती है उसका नाम भोगवती है। वह सदा दुग्ध फैन के समान स्वच्छ तथा अत्यंत वेगवती है। अमूल्य रत्नों तथा श्रेष्ठ मणियों की वह सदा खान बनी रहती है। सुस्थिर यौवन वाली नागकन्याएं उसके तट पर सदा ही क्रीड़ा करती हैं। स्वयं देवी गंगा वैकुंठ को चारों ओर से घेर कर सदा प्रवाहित होती है। मेरी इस पुत्री का विनाश परले काल में भी नहीं होता, उसका परम मनोहर दिव्य तट नाना रत्नों की खान है। इस प्रकार गंगा के जन्म का सारा पुण्यदायक प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब ब्रह्मा जी को मोहिनी के शाप से किस प्रकार छुटकारा मिला वो सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिये, तदंतर सबने गंगा को देखकर मेरी माया जानी। उस समय नारायण ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा। श्री नारायण बोले, चतुर्मुख उठो, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें शाप लगा है, अतः मेरी आज्ञा से इस गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाओ। यद्यपि तुम स्वयं पवित्र हो और वे समस्त तीर्थ तुम वैष्णव पति का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तथापि प्रकृति की अवहेलना करने, हंसी उड़ाने से तुम्हें शाप मिला है। अहंकार सभी के लिए पापों का बीज और अमंगलकारी होता है। तुम शीघ्र मेरे प्रात पर धाम गोलोक को जाओ, वहां प्रकृति की अंश रूपा मंगलदायिनी भारती को पाओगे। कल्याण सृष्टि के बीज रूपनी प्रकृति को अपनाओ। आहो, तुमने एक कल्प तक तप किया तो भी इस समय एक अप्सरा के शाप से कोई भी तुम्हारे मंत्र को नहीं ग्रहण करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा में भी तुम्हारी ही पूजा होगी, क्योंकि तुम ही जगत के धारण पोषण करने वाले स्व आत्मा राम सर्वरूपी तथा सब और समस्त देहों में पूजा स्वरूप हो। उससे मेरी आज्ञा मानकर जगत गुरु ब्रह्मा ने गंगा के जल में स्नान किया और मुझे प्रणाम करके वे शीघ्र गोलोक को चले गए। फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। वे बारंबार मेरे परम निर्मल यश का गान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखारविंद से निर्गत संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी सती भारती को प्राप्त किया। वागीश्वरी भारती को पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन त्रिभुवन मोहिनी देवी को प्राप्त करके मुझे प्रणाम करने के अनंतर वे लौट आए। ब्रह्मलोक के निवासियों ने उन भारती देवी को देखा। वे कौतूहल से भरी हुई परम सुंदरी रमणीया तथा श्वेत वर्णा थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान जान पड़ते थे। दीप्तिमान होस्ट और अधर पल्लव पके बिंब फल की प्रभा को छीन लेते थे। मुक्ता पंक्ति की शोभा को तिष्कृत करने वाली दंत पंक्तियों से उनके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। रत्न निर्मित कैयूर कंगन हाथों की और रत्नों के नपुर चरणों की शोभा बढ़ाते थे। रत्न में युगल कुंडलों से कानों के नीचे के भाग झलमला रहे थे। रतेंद्र सार निर्मित थार से उनका वक्षस्थल अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वे अग्निशुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन यौवन से संपन्न एवं अत्यंत कमनीय दृष्टि गोचर होती थी। उनके दो हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जाती थी। ब्रह्मलोक निवासियों ने उन पर प्रिय वस्तुएं निछावर करके परम मंगल में उत्सव मनाया और ब्रह्मा तथा भारती को वे स अनंतपुरी के भीतर ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय ब्रह्मांडों में जिन जिन लोगों को अपनी शक्ति पर गर्व होता है, उनके उस गर्व या अभिमान को जानकर मैं ही उन पर शासन करता हूं, उनके घमंड को चूर कर देता हूं, क्योंकि मैं सबका आत्मा और प्रात्मर परमेश्वर हूं। पहले ब्रह्मा के गर्व को जो मैंने चूर्ण किया था, वह प्रसंग तो तुमने सुन लिया। अब शंकर, पार्थी, इंद्र, सूर्य, अग्नि, दुर्वासा तथा धन्वंतरी के अभिमान भंजन का प्रसंग क्रमशः सुनाता हूं, सुनो। प्रिय, छोटे बड़े जो भी लोग हैं, उनके इस तरह के गर्व को मैं अवश्य चूर्ण कर देता हूं। स्वयं शिव मेरे अंश हैं, जगत के संहारक हैं और मेरे समान ही तेज ज्ञान और गुण से परिपूर्ण हैं। योगी लोग उनका ध्यान करते हैं, वे योगिंद्रों के गुरु के भी गुरु हैं तथा ज्ञान आनंद स्वरूप हैं। उनकी कथा कहता हूं, सुनो। 60 सहस्त्र युगों का तक दिन रात तपस्या करके मेरी कला से पूर्ण भगवान शिव तप और तेज में मेरे समान हो गए, सनातन तेज की राशि हो गई। उनमें करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हुआ। वे भक्तों की मनवांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष रूप हो गए। योगिंद्रगण दीर्घ काल तक उनके तेज का ध्यान करते करते उनके भीतर अत्यंत सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार करने लगते हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे 5 मुखों से शोभित होते हैं और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते हैं। हाथों में त्रिशूल और पट्टिशय, कटी भाग में व्याघ्र चरम में वस्त्र शोभा पाता है। वे श्वेत कमल के बीज की माला से स्वयं ही अपने आप का अपने मंत्रों का जप करते हैं। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छाई रहती है। वे प्रात पर शिव मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट तथा सुनहरे रंग की जटाओं का भार धारण करते हैं। उनका स्वरूप शांत है। वे तीनों लोकों के स्वामी तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं। अपने आप को परमेश्वर मानकर आप समस्त संपत्तियों के दाता होकर कल्प वृक्ष के समान सबको सारी मनवांछित वस्तुएं देते हैं। जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही वर देकर वह समस्त वरों के स्वामी हो गए हैं। इस प्रकार स्व आत्माराम शिव अपनी ही लीला से अभिमान को अपनाकर गर्वयुक्त हो गए। एक समय की बात है, वृक नामक दैत्य ने शिव के केदार तीर्थ में 1 वर्ष तक दिन रात कठोर तपस्या की। कृपा निधान शिव प्रतिदिन कृपा पूर्वक अभिष्टवार देने के लिए उसके पास चले जाते थे, परंतु वह असुर किसी दिन भी वर नहीं ग्रहण करता था। वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शंकर निरंतर उसके सामने उपस्थित रहने लगे। वे भक्ति पास से बंधकर वर देने के लिए उद्यत होकर क्षण भर भी वहां से अन्यत्र नहीं जा सके। संपूर्ण ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, भोग, मोक्ष तथा श्री हरि का पद, ये सब कुछ भगवान शूल पाणि देना चाहते थे, परंतु उस दैत्य ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वह केवल उनके चरण कमलों का ध्यान करता रहा। जब ध्यान टूटा तब उस दैत्यराज ने अपने सामने साक्षात शिव को देखा। जो संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं, उनकी ही माया से प्रेरित होकर वृक ने भक्तिपूर्वक ये वर मांगा कि प्रभु, मैं जिसके माथे पर हाथ रख दूं वह जलकर भस्म हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर जाते हुए भगवान शिव के पीछे वह दैत्यराज दौड़ा। फिर तो मृत्युंजय शंकर मृत्यु के भय से त्रस्त होकर भागे। उनका डमरू गिर पड़ा। मनोहर व्याघ्र चरम की भी वही दशा हुई। वे दिगंबर होकर दानव के भय से 100 दिशाओं में भागने लगे। वे चाहते तो उसे मार डालते, परंतु भक्तवश चल जो ठहरे। अतः भक्त पर कृपा करके उसे मारते नहीं थे। साधु पुरुष दुष्ट के अनुसार वर्ताव कदापि नहीं करते हैं। भगवान शिव उसे समझा भी नहीं सके। उन्होंने कृपा पूर्वक उसे अपना स्वरूप ही माना, क्योंकि उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। शिव उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे। उनका अहंकार गल गया। भद्रे, मुझे याद करते हुए उन्होंने मेरी ही शरण ली। उस समय मुझे अपने आश्रम पर आते देख उन्हें कुछ धैर्य मिला। उनके कंठ होठ और तालु सूख गए थे। वे भय से विहल होकर हे हरे रक्षा करो इसका जप कर रहे थे। तब मैंने उस दैत्य को अपने पास बिठाकर समझाया और सब समाचार पूछा। पूछने पर उसने सब बातें क्रमशः बताई। उस समय मेरी आज्ञा से वह असुर तुरंत माया द्वारा ठगा गया। मैंने उसको यह कहकर मुंह में डाल दिया कि तुम अपने सिर पर हाथ रख के परीक्षा करके तो देखो ये बात सत्य है या नहीं। उसने अपने मस्तक पर हाथ रखा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। तब सिद्ध सुरेंद्र मनेन्द्र और मनु प्रसन्नता पूर्वक उत्तम भक्ति भाव से मेरी स्तुति करने लगे और शिवजी लज्जित हो गए। उनका गर्व चूर्ण हो गया। फिर मैंने उन्हें समझाया और वे अपने स्थान को चले गए। इसी तरह गर्व से भरे हुए रुद्र भयानक असुर त्रिपुर का वध करने के लिए गए। वे मन ही मन ये समझकर कि मैं तो समस्त लोगों का संहारक हूं, फिर मेरे सामने इस पतंगे के समान दैत्य की क्या बिसात है, युद्ध क्षेत्र में गए। उस समय उन्होंने मेरे दिए हुए त्रिशूल तथा श्रेष्ठ कवच को साथ नहीं लिया था। उनका त्रिपुर के साथ एक वर्ष तक दिन रात युद्ध होता रहा, किंतु कोई भी किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। सम्रांगन में दोनों समान सिद्ध हुए। पृथ्वी पर युद्ध करके दैत्यराज माया से बहुत ऊंचाई पर 50 करोड़ योजन ऊपर उठ गया। साथ ही विश्वनाथ शंकर भी उस दैत्य का वध करने के लिए तत्पश्चात तत्काल ऊपर को उठे। वहां निराधार स्थान पर 1 मास तक युद्ध चलता रहा। भयानक संग्राम हुआ। अंत में शिव को उठाकर उस दैत्य ने भूतल पर दे मारा। रथ सहित रुद्र के धाराशाही हो जाने पर देव ऋषिगण भयभीत होकर मेरी स्तुति करने लगे और बार बार बोले, श्री कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो। भय का कारण उपस्थित हुआ जान शिव ने निर्भयता पूर्वक मेरा ही स्मरण किया। उन्होंने संकट काल में मेरे ही दिए हुए स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन किया। उस समय अपनी कला द्वारा शीघ्र ही वृषभ रूप धारण करके मैंने सोते शंकर को सिंगों से उठाया और उन्हें अपना कवच तथा शत्रु मर्दन शूल दिया। उसे पाकर उन्हें दानवों के उस अत्यंत ऊंचे स्थान त्रिपुर को, जो आकाश में निराधार टिका हुआ था, मेरे दिए हुए शूल से नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव ने मुझे दर्प हंता का भी बारंबार लज्जापूर्वक स्तमन किया। दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर सब देवता और मुनि प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। तब से भगवान शंकर ने विघ्न के बीज स्वरूप दर्प को त्याग दिया। वे ज्ञान आनंद स्वरूप से स्थित होकर सब कर्मों में निर्लिप्त भाव से संलग्न रहने लगे। तंत्र में अपने प्रिय भक्त शंकर को वृष रूप से पीठ पर वहन करने लगा, क्योंकि तीनों लोकों में शिव से बढ़कर प्रीतम मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा मेरे मन स्वरूप, महेश्वर मेरे ज्ञान स्वरूप और मूल प्रकृति ईश्वरी भक्ति दुर्गा मेरी बुद्धि रूपा हैं। निद्रा आदि जो जो शक्तियां हैं वे सब की सब प्रकृति की कलाएं हैं। साक्षात सरस्वती मेरी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। कल्याण के अधि देवता गणेश जी मेरे हर्ष हैं। स्वयं धर्म परमार्थ है तथा अग्निदेव मेरी भक्त हैं। गोलोक के संपूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐश्वर्य के अधि देवता हैं। तुम सदा मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गोपांगनाएं तुम्हारी कलाएं हैं, अतः मुझे प्यारी हैं। गोलोक निवासी समस्त गोप मेरे रोमकूप से उत्पन्न हुए हैं। सूर्य मेरे तेज और वायु मेरे प्राण हैं। वरुण जल के देवता तथा पृथ्वी मेरे मल से प्रकट हुई है। मेरे शरीर का शून्य भाग ही महाकाश कहा गया है। काम की उत्पत्ति मेरे मन से हुई है। इंद्र आदि सब देवता मेरी कला के अंशांश से प्रकट हुए हैं। सृष्टि के बीज रूप जो महत आदि तत्व हैं, उन सब का बीज रूप आश्रयहीन आत्मा में स्वयं ही हूँ। कर्म भोग का अधिकारी जीव मेरा प्रतिबिंब है। मैं साक्षी और निरी हूँ। किसी कर्म का भोगी नहीं हूँ। मुझे शिक्षा में परमेश्वर का ये शीर भक्तों के ध्यान के लिए है। एकमात्र प्रात पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ। श्री राधिका ने पूछा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता, सबके बीज और सनातन पुरुष हैं। समस्त संदेहों का निवारण करने वाले प्रभु, मेरे अभीष्ट प्रश्न का समाधान कीजिए। भगवान शंकर संपूर्ण ज्ञानों के अधिदेवता, समस्त तत्वों के ज्ञाता, मृत्युंजय, काल के विकाल तथा आपके ही तुल्य महान हैं। फिर वे अपने सारे अंगों में विभूति क्यों लगाते हैं? पंचमुख और त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? दिगंबर और जटाधारी क्यों हैं? सर्व समुदाय से क्यों विभूषित होते हैं? वे देवेंद्र श्रेष्ठ वाहन छोड़कर वृषभ के द्वारा क्यों भ्रमण करते हैं? रत्न नार निर्मित आभूषण क्यों नहीं धारण करते हैं? अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र को त्याग कर व्याघ्र चरम क्यों पहनते हैं? पारिजात छोड़कर धतूर के फूल क्यों धारण करते हैं? उन्हें मस्तक पर रत्न में किरीट धारण करने की इच्छा क्यों नहीं होती? जटा पर ही उनकी अधिक प्रीति क्यों है? दिव्य लोक छोड़कर उन प्रभु को शमशान में रहने की अभिलाषा क्यों होती है? चंदन अग्रू कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्पों को छोड़कर वे बिल्व पत्र तथा बिल्व काष्ठ के अनुलेपन की स्प्रेहा क्यों रखते हैं? मैं ये सब जानना चाहती हूँ प्रभु, आप विस्तार के साथ इसका वर्णन करें। नाथ, इसे सुनने के लिए मेरे मन में कुतूहल बढ़ रहा है, इस इच्छा जाग उठी है। रात का की ये बात सुनकर मधुसूदन ने हंसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और कथा कहनी आरंभ की। श्री कृष्ण बोले, प्रिय पूर्णतम महेश्वर ने 60,000 युगों तक तप करते हुए मन के द्वारा स आनंद मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात वे तपस्या से विरत हो गए। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा। अत्यंत कमनीय अंग, किशोर अवस्था और परम उत्तम श्याम सुंदर रूप, सब कुछ अनिर्वचनीय था। मेरे उस रूप को देखकर त्रिलोचन के लोचन तृप्त नहीं हो सके। वे एक तक नेत्रों में देखते रहे तथा भक्ति के उद्रेक से प्रेम विहल होकर महाभक्त शिव रोने लगे। उन्होंने सोचा, सहस्त्रमुख शेषनाग तथा चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े भाग्यवान हैं, जिन्हें बहुसंख्यम नेत्रों से भगवान जी के मनोहर रूप का दर्शन करके अनेक मुखों से उनकी स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामी को पाकर दो ही नेत्रों से उनके रूप को क्या देखूं और एक ही मुख से इनकी क्या स्तुति करूं? इस बात को उन्होंने 4 बार दोहराया। तपस्वी शंकर के मन ही मन इस प्रकार संकल्प करने पर उनके 4 मुख और प्रकट हो गए और पहले के मुख को लेकर 5 संख्या की ही पूर्ति हो गई। उनका एक एक मुख 3-3 नेत्रों से शोभित होने लगा, इसलिए पंचमुख और त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव की स्तुति की अपेक्षा मेरे रूप के दर्शन में ही अधिक प्रेम है, इसलिए उनके नेत्र ही अधिक प्रकट हुए। उन ब्रह्म स्वरूप शिव के ही 3 नेत्र सत्य, रज और तम नामक 3 गुण रूप हैं। इसका कारण सुनो। भगवान शिव सात्विक अंश वाली दृष्टि से देखते हुए सात्विक जनों की, राजस दृष्टि से राशिक लोगों की तथा तामस दृष्टि से तमोगुणी लोगों की रक्षा करते हैं। संहार करता हर के ललाटवर्ती तामस नेत्र से पीछे चलकर संहार काल में क्रोधपूर्वक संवर्तक अग्नि का आविर्भाव होता है। वे अग्निदेव करोड़ों ताड़ों के समान ऊंचे, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा विशाल लपटों से युक्त होकर अपने जीव लपलपाते 3 लोकों को दग्ध कर देने में समर्थ हैं। भगवान शंकर सती के दास संस्कार जनित भस्म को लेकर अपने अंगों में मलते हैं, इसलिए विभूतिधारी कहे गए हैं। सती के प्रति प्रेम भाव के कारण ही वह उनकी हड्डियों की माला और भस्म धारण करते हैं। यद्यपि शिव स आत्मा राम हैं, तथापि उन्होंने पूरे 1 साल तक सती के शव को लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। सदी का एक एक अंग जहां जहां गिरा वहां वहां सिद्ध पीठ हो गए। जो मंत्रों की सिद्धि प्रदान करने वाला है, राध के तंत्र अवशिष्ट शव को छाती से लगाकर वे मूर्छित होकर सिद्धि क्षेत्र में गिर पड़े। तब मैंने महेश्वर के पास जाकर उन्हें गोद में लेकर सचेत किया और शोक को दूर कर लेने वाले, शोक को हर लेने वाले परम उत्तम दिव्य तत्व का उपदेश दिया। उस समय शिव संतुष्ट होकर अपने लोक को पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति काल के द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सती को प्राप्त कर लिया। वे योगस्थ होने के कारण दिगंबर हैं, उन नित्य परमेश्वर में इच्छा का सर्था अभाव है। उनके सिर पर जो जटाएं हैं वे तपस्या काल की हैं, जिन्हें वे आज ही विवेक पूर्वक धारण करते हैं। योगी को केशों का संस्कार करने तथा शीर को वेशभूषा से विभूषित करने की इच्छा नहीं होती। उनका चंदन और कीचड़ में तथा मिट्टी के ढेले और श्रेष्ठ मणि रत्न में भी संभाव होता है। गरुड़ से द्वेष रखने वाले सर्व भगवान शंकर की शरण में गए। उन्हीं शरणागतों को वे कृपा पूर्वक अपने शीर में धारण करते हैं। उनका वृषभ रूप वाहन तो मैं स्वयं हूं, दूसरा कोई भी उनका भार वहन करने में समर्थ नहीं है। पूर्व काल में त्रिपुर के वध के समय मेरे कलांश से उस वृषभ की उत्पत्ति हुई। पारिजात आदि पुष्प तथा चंदन आदि सुगंधित पदार्थ वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं, इसलिए उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं होती। धतूर बिलपत्र बिल्वकाष्ठ का अनुलेपन गंधहीन पुष्प तथा व्याघ्र चरम योगियों को अभिष्ट हैं, इसलिए उनमें उनकी सदा प्रीति रहती है। दिव्य लोक में, दिव्य शैया में और जन समुदाय में उनका मन नहीं लगता है, इसलिए वे अत्यंत एकांत शमशान में रहकर दिन रात मेरा ध्यान किया करते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत प्रत्येक प्राणी को भगवान शिव समान समझते हैं। केवल मेरे इस अनिर्वचनीय रूप में ही उनका मन निरंतर लगा रहता है। ब्रह्मा जी का पतन हो जाने पर भी शूलपाणि शंकर का क्षय नहीं होता। उनकी आयु का प्रमाण मैं भी नहीं जानता, फिर श्रुति क्या जानेगी। मृत्युंजय शिव ज्ञान स्वरूप हैं, वे मेरे तेज के समान शूल धारण करते हैं। मेरे बिना कोई भी शंकर को जीत नहीं सकता। शंकर मेरे परम आत्मा हैं, शिव मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हैं। उन त्रिलोचन में मेरा मन सदा लगा रहता है। भगवान भाव से बढ़कर मेरा प्रिय और कोई कार्य नहीं है। राधे, मैं गोलोक और वैकुंठ में नहीं रहता, तुम्हारे वक्ष में ही वास नहीं करता। मैं तो सदा शिव के प्रेम पाश में बंधकर उन्हीं के हृदय में निरंतर निवास करता हूं। शंकर अपने पांच मुखों द्वारा मीठी तान के साथ सदा मेरी गाथा का स्वर सिद्ध गान किया करते हैं, इसलिए मैं उनके समीप रहता हूं। वे योग द्वारा भ्रूभृंग की लीला मात्र से ब्रह्मांड समुदाय की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं। शंकर से बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है जो अपने दिव्य ज्ञान से भूभृंग लीला द्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल आदि की पुनः सृष्टि करने में समर्थ है। उन शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। वे मेरी भक्ति, दास्य भाव, मुक्ति, समस्त संपत्ति तथा संपूर्ण सिद्धि को देने में समर्थ है। अतः शंकर से बढ़कर कोई दाता नहीं है। वे पांच मुखों में दिन रात मेरे नाम और यश का गान करते रहते हैं और निरंतर मेरे स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई भक्त नहीं। मैं सुदर्शन चक्र तथा शिव, ये तीनों समान तेजस्वी हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी योग और तेज में हम लोगों की समानता नहीं करते हैं। प्रिय, इस प्रकार मैंने शंकर जी के निर्मल यश का संपूर्णता वर्णन किया, तथापि उनका भी दर्द दलित हुआ। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो।